llégale, llégale. Suéltate el pelo, levántate, cae, asegúralo. Ve con toda, si él es lo máximo. Azota baldosa, baila para tu papi. En aquests moments estàs a la companyia de Musicòpolis, la capital de la música. Et portem aquests singles que et presentem a través del nostre programa, la música d'actualitat, com cançons d'aquestes, del Deluxe Edition, darrer àlbum Love, de Jennifer Lopez, aquesta composició magnífica que es diu Papi, que és el seu darrer senzill i que compta amb la participació d'un munt de gent, entre ells els compositors, que són realment un munt, tot un equip per treballar amb un nou èxit de Jennifer Lopez. Britney Spears també té excepcionals cançons, estem amb veus femenines de les millors que hi ha en el món. Britney Spears, I Wanna Go, un remix preparat per Gareth Ermey. A Musicòpolis, el ritme és de Gareth Emery i el seu remix del I Wanna Go, me'n vull anar, de Britney Spears. Després d'aquest tema, DJ Saba amb Andrea D i Jay Yolo ens porta el Moneymaker, aquest noi que fa diners, des de l'àlbum del mateix nom i amb el boi millor de la música ballable. All right, it's the homeboy Saba, my girl Andrea D, and your boy Jay Yolo, chill brothers in the house, official Moneymaker machine, coming to you live. Breaking the freaking house down. Let's go. The way you look, girl. The way you move, girl. You drive me crazy. You're breaking the whole world. You got that bomb, girl. That magic bomb, girl. So do you think she's a bling money maker? Let the boy feel that zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Do like, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Shake it, girl. Shake that money maker. That money maker. Like, boom, boom, boom, boom. Shake it, girl. Dins la capital de la música hi ha música ballable com aquesta que ens aportava DJ Saba, Andrea D, G-Yolo, i també música del país, música que és actualitat perquè és un record des de l'àlbum més tard, més les primeres cançons, tema del 75, però que es recupera amb aquest en 2011, amb El vostre permís, la cançó de Joan Isaac. Ai, senyora, si em permet aquesta intromissió, diria quatre coses d'aquelles que no queden. I no es preocupi que tan sols és un balset sense cap importància ni cap mala intenció. Ai, senyora, si sabés els que diem que no, no dormiria tranquil·la, li puc assegurar. Adéu a aquells banquets i tantes reunions, i fins i tot adéu les inauguracions. Ai, senyora, i si sabés, els que no es creiem res de les seves xerrades al cafè de les tres. Ja són masses mentides que ens han anat empassant. No veu que ja ens fem grans, no veu que ja ens fem grans. Ai, senyora, i no es vesteix amb vestits de paper, ni amb joies de llautó, ni es pinti d'angelet. No veu que ja es fa vella, i això no li està bé. No veu que ja fa temps que ens coneixem. Ai, senyora, i no pretengui que ens quedem tan contents. Suposo que en aquest ball tan sols hi vol ballar vostè. No crec que l'importuni, ja li diré baixet. Jo crec que en aquest ball tots hi tenim dret. Ai, senyora, i no pretengui que ens quedem tan contents. Suposo que en aquest ball tan sols hi vol ballar vostè. No crec que l'importuni, ja li diré baixet. Jo crec que en aquest ball tots hi tenim dret. Cercant la música de la nostra història, del nostre país, la música en català, i continuant, però en català d'actualitat. És una de les cançons de l'àlbum Quit, publicat per una formació que es diu Pulpo Pop, la figuera de la saliva. Noto el delit tot com corre per dins i llavors et menjo la figa. Per després dir-te t'estim, t'estim, que t'estimo tota. Noto el delitus com corre per dins i llavors et menjo la figa. Per després dir-te t'estim, t'estim, que t'estimo tota. Noto el delitus com corre per dins i llavors et menjo la figa. Per després dir-te t'estim, t'estim, que t'estimo tota. Tens, tens, tens, tens la figuera apagada. Tens, tens, tens, tens la falera mig fer. Dalt, dalt, dalt, dalt la figuera no brota. Fart de focs d'espurnes visc. T'has begut la sàvia que n'és la saliva. Has menjat la figa d'on surt la ferida. Has llepat un bon mugró que n'és la temptació. Noto el delit tot com corre per dins i llavors et menjo la figa. Per després dir-te t'estim, t'estim, que t'estimo tota. Noto el delit tot com corre per dins i llavors et menjo la figa. Per després dir-te t'estim, t'estim, que t'estimo tota. Les hores van maldades, l'espera no es vol cloure. L'espora vola morta, la gran enganya. Sembres ple de seny i no creix, sembres i no creixerà. En un desert inert, sent remei sembres on va. T'has begut la sàvia que n'és la saliva. Has menjat la figa d'on surt la ferida. Has llepat un bon mugró que n'és la temptació. T'has begut la sàvia que n'és la saliva. Has menjat la figa d'on surt la ferida. Has llepat un bon mugró que n'és la temptació. després d'aquest parell de temes cantats en la nostra llengua, en Joan Isaac i Pulpo Pop presentant aquests nous singles, nous senzills, ens anem a recuperar la cançó de Rafael Cebrián, que ens la portava com a single amb aquest setembre de 2011, amb Demonones i la cançó Dream Killer, des de l'àlbum Sweet Champagne. You don't understand, you don't understand, when you take a life, you are taking mine. You don't understand, you don't understand what we've been growing with patience and love has fallen apart. Ain't on the day everything turns alright. A 13-year-old with a gun in his hand, he left for waving goodbye, but knowing that now there is no way back. All that was given, they'll take it away. He doesn't even care, cause there are more to blame than shoots a poor girl that was running late. She falls and she bleeds with no time, with no time. I know it's not easy, that there isn't a cure. Stop looking away, quit turning around. Silence and violence will sure turn you down. Whoa. Només amb Drunk Killer i el senzill tapat, la cançó que va sortir al mercat el mes de juliol d'aquest 2011 i que recuperem a Musicòpolis. Miss Sunshine, des de l'Absolute Dance 2011, versió tardor, aquesta cançó de Rio. Shake that booty, don't stop. Let's get naughty, get up and have some fun tonight. My, my, my, my heart. després d'aquests ritmes molt ballables a càrrec de Rio i el Miss Sunshine tancant la paradeta per aquest segment de Musicòpolis presentant aquesta cançó, que és magnífica, de Malú. Des del seu darrer compacte, Malú ens condueix molt bones cançons, com per exemple aquest Ahora tú. L'àlbum es diu Guerra Fria. Antes de ti, no. Yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo medio del alma. Ahora tú llegaste a mí, oh no, sin previo aviso, sin un permiso, como sin nada. Ahora tú llegaste a mí. Verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma.